बिल्लियों की बारात, वेंडा गैग, अनुवाद अरविंद गुप्ता, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन वेंडा गैग, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, प्रकाशन वर्ष 1997, 2001, 2002, 2007, मूल्य ₹12। बिल्लियों की बारात। एक बूढ़ा आदमी था और एक बहुत बूढ़ी औरत थी। वो एक बहुत साफ सुथरे घर में रहते थे। दरवाजे की जगह छोड़कर घर के चारों ओर फूलों की एक क्यारी थी, परंतु वे फिर भी खुश न थे। वे बहुत अकेलापन महसूस करते थे। काश हमारे पास अपनी एक बिल्ली होती, बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा। बिल्ली? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, एक प्यारी छोटी और रोएदार बिल्ली, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं तुम्हारे लिए जरूर एक बिल्ली लाऊंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। फिर वो बिल्ली को तलाशने निकल पड़ा। उसने धूप से ढकी पहाड़ियां पार की। वो ठंडी घाटियों में से होकर गुजरा। वो लगातार चलता रहा। अंत में वो एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचा जो बिल्लियों से एकदम लदी हुई थी। यहां भी बिल्ली, वहां भी बिल्ली, जहां भी देखो वहां पे बिल्ली, चींची पोंपो चिल्ला बिल्ली, लाखों करोड़ों बिल्ला बिल्ली। वाह, खुशी से बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अब मैं सबसे सुंदर बिल्ली को चुनकर घर ले जा सकूंगा। फिर उसने एक बिल्ली चुनी। उसका रंग सफेद था, परंतु जैसे ही वो चलने को हुआ उसे एक काली सफेद बिल्ली दिखाई दी। वो भी पहली बिल्ली के समान ही सुंदर थी। उसने इस बिल्ली को भी साथ ले लिया। फिर उसे एक रोएदार सिलेटी बिल्ली दिखाई दी। वो भी रंग रूप में और उसे कोई कम न थी, इसलिए उसने उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर उसे कोने में एक और बिल्ली दिखाई पड़ी। उसे इस खूबसूरत बिल्ली को छोड़कर जाना कुछ ठीक नहीं लगा। उसने उसे भी साथ ले लिया। बस तभी उस बूढ़े आदमी को एक बिल्ली का बच्चा दिखा जो काला और बेहद सुंदर था। इसे छोड़कर जाना तो बहुत शर्म की बात होगी, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने उसे भी साथ ले लिया। फिर उसे एक बिल्ली दिखी जिसकी पीठ पर चीते के बच्चे जैसी पीली और भूरी धारियां थी। इसे तो लेकर जाना ही चाहिए, बूढ़ा आदमी चिल्लाया और उसने उस बिल्ली को भी साथ ले लिया। कुछ ऐसा हुआ कि हर बार जब भी बूढ़ा आदमी अपना सिर उठाता तो उसे एक और सुंदर सी बिल्ली दिख जाती। वो उस बिल्ली को भी साथ में ले लेता। इसका नतीजा यह हुआ कि अंत में उसने सभी बिल्लियों को साथ में ले लिया। अब वो वापिस घर चला। वह धूप से ढकी पहाड़ियां और ठंडी घाटियों को पार करता घर चला, जिससे कि वो बूढ़ी औरत को ढेरों सुंदर बिल्लियां दिखा सके। उन हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियों को उसके पीछे पीछे चलते देख बड़ा अजीब सा लग रहा। वो एक तालाब के पास पहुंचे। म्याऊं म्याऊं, हमें प्यास लगी है, हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियां एक साथ चिल्लाई। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ ढेर सारा पानी है, बूढ़े आदमी ने कहा। हर एक बिल्ली ने एक एक घूंटी पानी पिया कि पूरा तालाब खाली हो। म्याऊं म्याऊं, अब हमें भूख लगी है, एक साथ वो हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियां चिल्लाई। इस पहाड़ी पर खूब घास है, बूढ़े आदमी ने कहा। हर एक बिल्ली घास का केवल एक ही तिनका चख पाई कि पहाड़ी की सारी घास एकदम सफा चट हो गई। थोड़ी ही देर में बूढ़ी औरत ने उन्हें आते हुए देखा। अरे, वह चिल्लाई, यह तुमने क्या किया? मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली मांगी थी, पर मुझे तो यहाँ बिल्लियों की बारात नजर आ रही। यहाँ भी बिल्ली, वहां भी बिल्ली, जहां भी देखो वहां पे बिल्ली, चींची पोपो चिल्ला बिल्ली, लाखों करोड़ों बिल्ला बिल्ली। हम इतनी बिल्लियों को कैसे खाना खिलाएंगे पाएंगे, बूढ़ी औरत ने पूछा। यह तो हमारा पूरा घर ही खा जाएंगी। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, बूढ़ा आदमी बोला। अब हम क्या करें? बूढ़ी औरत कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मुझे मालूम है, हम बिल्लियों को ही निर्णय लेने देंगे कि उनमें से कौन हमारे पास रहेगी। ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा और उसने सारी बिल्लियों को बुलाकर पूछा, तुम में से सबसे सुंदर कौन है? मैं हूँ, हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियां एक साथ चिल्लाई, क्योंकि हर एक बिल्ली अपने आप को सबसे सुंदर समझती थी। फिर सभी बिल्लियां आपस में लड़ने लगी। बिल्लियां एक दूसरे को नोचने खरोचने लगी। उन्होंने इतनी जोर का शोर मचाया कि बेचारा बूढ़ा और बेचारी बूढ़ी औरत जल्दी से दौड़कर घर में घुस गए। उन्हें यह सब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अच्छा न लगा, परंतु कुछ देर बाद बाहर से आवाज आना बंद हो गई। तब बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। उन्हें एक भी बिल्ली नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि सारी बिल्लियां एक दूसरे को खा गई हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। यह बहुत खराब बात है। जरा इधर देखो, बूढ़े आदमी ने ऊंची घास की ओर इशारा करते हुए कहा। वह छोटी सी घबराई हुई बिल्ली की एक बच्ची बैठी हुई थी वहां छोटी सी घबराई हुई बिल्ली की एक बच्ची बैठी हुई थी उन्होंने वहां जाकर उसे गोदी में उठा लिया। वह एकदम दुबली पतली और देखने में मरियल सी थी। बेचारी बिल्ली की बच्ची, बूढ़ी औरत ने कहा। प्यारी बिल्ली की बच्ची, बूढ़े आदमी ने कहा। यह कैसे हुआ कि उन हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियों ने तुम्हें नहीं खाया? मैं तो बस एक छोटी सी घरेलू बिल्ली हूँ, बिल्ली की बच्ची बोली। जब आपने पूछा कि कौन सी बिल्ली सबसे सुंदर है, तब मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली, इसलिए मुझ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब उस बिल्ली की बच्ची को घर के अंदर ले गए। वो बूढ़ी औरत ने उसे गर्म पानी से नहलाया और ब्रश से उसके मुलायम और चमकीले बाल सवारे। हर एक रोज वो बिल्ली को खूब सारा दूध पीने को देते। जल्दी वह अच्छी और मोटी ताजी हो गई। आखिर में हमें एक प्यारी सी बिल्ली मिल ही गई, बूढ़ी औरत ने कहा। यह दुनिया की सबसे सुंदर बिल्ली है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैंने हजारों लाखों करोड़ों बिल्लियां देखी हैं, परंतु उनमें से कोई भी बिल्ली इस जैसी सुंदर नहीं थी।